ruha mal edilmemiş ilimler sahibinin sırtında büyük, insanı ulvi hedeflere yöneltmeyen marifet de bir kalp ve düşünce hammallığıdır. Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle örtüşüyor. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمُلْ أَسْفَارُ. Çok kitap evirme, çevirme değil. Asıl mesele kitaplaşma. Kitap muhtevasıyla derinleşme. Kitabı kendi içinde bir dinamizm haline getirme. İnsanı Allah'a yaklaştırmayan ilim, ilim değil, cehilden kötü bir beladır. İnsan okudukça, düşündükçe bir adım daha ona yaklaştığını hissetmeli. Bir adım daha kendinden sıyrıldığını vicdanında derinlemesine duymalı. Adeta kendini insanlığın iftihar tablosunun arkasında kemer besse-i ubudiyetle Allah'a karşı ibadette bulunuyor gibi hissetmeli. Bilgiler böylesine dönüştürülmeyince sahibinin sırtında bir yüktür. Bilgi amele inkılap etmiyorsa Sadi Şirazi diyor, öyle biri cahilin ta kendidir. Bilgi aksiyona dönüşmüyorsa, iç ve dış düzenimizi sağlamıyorsa, bizi ibadet-ü taat mevzuunda ve iç alemimizi itibariyle dizayn etmiyorsa, uhrevi, melekuti bir peyzaja tabi tutmuyorsa, bence o sahibinin sırtında bir yüktür. Bir de niye bu kadar füzuli şeylerle iştigal ettin diye öbür tarafta Allah ona hesabını sorar. Sonuçsuz niye bu kadar böyle kafa yordun sonucu olmayan şey için? Niye sonucu olmayan şey için şakak zonklattın? Neden bu işin arkasından koştun durdun? Dolayısıyla asıl ilim, ilmin vicdan kültürü de diyebilirsiniz. Marifete dönüşmesi, marifetin muhabbete dönüşmesi, muhabbetin aşkı iştiyaka inkılap etmesi. İnsan oturup kalkarken çok defa hep bu mülahazalarla oturup kalkması. Evet. Böyle bir programa kendisini tabi tutan bir insan bir sevgi abidesi haline gelir. Sevgiyi sever, nefretten nefret eder. Kucaklaşma için bayılır. Fakat kine, nefrete karşı ciddi bir gerilim içinde bulunur. Yedi kapı kovar onlar. Aşka aşık olur. Maşuku gördüğü zaman aşkı aşkından dolayı onu bilemez, tanıyamaz. Menkıbe ya, Mecnun Leyla ile karşılaştığı zaman delice yanıp tutuşuyor. Fakat ona karşı alaka göstermiyor. Çünkü o aşkın aşıkı. Ferhat aşkın aşık. Aşka aşık olmak. Muhabbete aşık olmak. Evet, sevgiyi sevmek dedik. Nefretten nefret etmek. Dur mesela. Bir kısım şeylerden de nefret edilebilir. Kafir sıfatı olan şeylere karşı insan nefret duyabilir. İlhat gibi, kin gibi, haset gibi, hazımsızlık gibi, başkalarını karalama tavrı gibi şeylere karşı insan nefret duyabilir. Fakat bu nefret duyma şahıslara karşı nefret şekline getirilmemeli. O evsafı hasiseye, deniyeye karşı esas nefret duymalı, kin duymalı ama onu onlardan uzaklaştırma istikametinde o gerilimi kullanmalı. Öyle bir duyu bize ciddi bir metafizik gerilim hasıl ediyorsa, o insanı boğulmak üzere olan insanı kurtarmak gibi, o evsafı deniye, hasise, evsafı şeytaniyeden, kin evsafı şeytaniyeden, nefret evsafı şeytaniyeden, tahrip evsafı şeytaniyeden, haset evsafı şeytaniyeden. Böyle biri boğuluyor demektir farkına varmadan. Ayakta görünse bile hiç farkına varmadan manevi bir mesh yaşıyor. Yaptığı masiyetin keyfiyetine göre manevi meshi itibariyle bazen bağışlayın maymun, bazen goril, bazen düb. Saygısızlık olur diye Türkçesini söylemedim. Bazen zip. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kurt demek. Ama çok kullandığımız bazen çakal olur. Bunların hepsinin kendilerine ait hususiyetleri vardır. Kimisi ısırır, kimisi parçalar. Kimisi bir yönüyle işte mukallittir. Kimisi bir yönüyle boğar. Kimisi yılan gibi zehirler. Evsafı, deniyeyi, hasiseyi, şeytaniye bunlar. Birinde böyle bir şey gördüğümüz zaman doğru bir nefret duygusu insanın içinde hemen depreşir. Fakat onu o şahsa karşı kullanmamalı. Belki onu o türlü evsafı deniyeden sıyırma adına, boğulan bir insanı kurtarma cihetiyle kurtarma adına bir gayret sarf edilmeli. Bütün güç o istikamette kullanılmalı. Genel ahlakımız bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle tanıyoruz. Hulefai Raşidini öyle tanıyoruz. Kini, nefreti, tahribi tel'in ediyoruz. Allah o evsafı deniye ile hareket eden insanlara izan, insaf, hakiki iman, sevme duygusu, kucaklama duygusu, manaka duygusu lütfeylesin. Onları o hayvani sıfatlardan manen mesh olma halinden, farkına varmadan insan şeklinde fakat iç dünyaları itibariyle hayvan olmadan halas eylesin. Meshi tefsirlerde de kirede henazir müfessirini izam iki şekilde yorumlamışlar. Bir hakikaten bazı kimseler Cenab-ı Hakk'a karşı isyanlarının cezası olarak maymun ve hınzır olmuşlardır diyorlar. Fakat bazı muhakkikinde diyor ki onlar ruhen ölü olmuşlardı. Evvelki şıkta meseleyi ele alan insanlar onlar öylesine efendim evolüsyon de evolüsyon aşağıya doğru bir değişim, deformasyon, dejenerasyon. İnsan tabiatı buna müsait olmadığından dolayı bir süre yaşamış ve ölmüşler diyorlar. Belli bir süre. Peygamber'e baş kaldırmış, onun nurlu mesajlarını reddetmiş, ellerinin tersiyle itmiş, hevai nefislerine uymuş, şeytanın arkasından gitmiş kimseleri Allah cezalandırmış öyle. Hazreti Musa döneminde, Hazreti Davud aleyhisselam döneminde biri onlar için bir şey demiş o olmuş, öbürü de bir şey demiş o olmuş. Fakat bu mevzudaki yorumlardan bir tanesi de onlar manen mesh olmuş, şekil değiştirmiş, ahlak, karakter, tavır ve davranış itibariyle aynen o mahluklar gibi olmuşlar. Salya atmışlar, diş göstermişler. Asırlardan beri yapıla gelen şeyleri tahribe çalışmışlar. 40-50 seneden beri yapılan şeyleri tahribe çalışmışlar. O mevzuda bütün himmetlerini kullanmışlar. Yıkmayı şiar edinmişler. Hafizanallah. Manen böyle bir mesk yani bir gorillik, bir düblük, bir ziplik efendim yaşamışlar. Cenab-ı Hak isterse yeniden öylelerini nasıl ahsen-i takvime mazhar bir mahiyette yaratmıştır. Ahsen-i takvime mazhariyetin gereği olarak hususiyetlerini onlara duyurmak suretiyle onları eski hallerine irca buyurabilir. Ta baştan şayet öyle düşünüyor, öyle planlar peşinden koşuyor idiyseler, yine Allah'ın elinde, Allah Celle Celaluhu, gerçi bir yönüyle haletiye iste söylediğinden dolayı üstünü kabul görmüyor. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّرٌ O hale gelmeden Allah Celle Celaluhu, آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ dedirtir Allah'ın elinde. Rahmeti gazabına sebkat etmiştir. Geriye dönelim. Meslek itibariyle sevgiyi sevmek, sevgiye aşık olmak, nefretten nefret etmek, onu yedi kapı kovmak, kimseye karşı nefret hissi, kin, garaz, duygusu taşımamak. Tahir, tayip, tahkir, tezif, tehcir, tehdit, tenkil, ibade mülahazalarına gitmemek. Hayatını başkalarını bitirme gibi şeytani bir mülahazaya bağlamamak. Şeytani mülahazadır bu. Hepsini bitirecek bilenmiş kılıç gibiyiz. Yok edeceğiz mülahazası şeytani bir mülahazadır. Bunun karşısında susanlar da dilsiz şeytandır. En azından bir entelektüel gibi yahu bu kadarı fazla demeyen insanlar birileri mesk olmuş ciddi bir deformasyona, bir tebeddüle, bir tagayyüre uğramışlarsa bunlar da bu olumsuzluklar karşısında sükut etmekle dilsiz şeytanlığa kendilerini salmışlardır. Hafizanallah. Entelektüel bir insan, Emil Zola falan diyoruz. Bizde çok yani. Fatih Cennet Mekan'ın elini kesilmesi menkıbelerde. Menkıbelerde. Şimdi her şeyi tenkit ediyorlar ya, böyle bir şey olmamıştır diye. Menkıbe mi? Fatih'in elini kesilmeye mahkum ediyor. Hızır Çelebi. Kadı, Fatih'in kadisi. Mahkum ettikten sonra Fatih o hükmü canı gönülden hüsnü kabulle karşılıyor. Ve sonra koltuğunun altında tokmak gibi, balyoz gibi sakladığı şeyi çıkarıyor. Kadı Efendi diyor, eğer Allah'ın verdiği hükümle hüküm vermeseydin, bu balyozla senin başını parça parça edecektim diyor. O da kolunun altından kama gibi bir şey çıkarıyor. Hünkârım diyor. Eğer sen de verdiğim hükme, Allah'ın hükmüne razı olmasaydın, ben de bu mızrakla veya kamayla seni delik deşik edecektim diyor. Şimdi bu olmuş olmamış meselesi değil. Bu hakka saygının, adalete saygının, insaflı olmanın, izanlı olmanın, bir yönüyle sevgi insanı olmanın, muhabbet insanı olmanın, her hareketiyle kendisini Allah'a yaklaştıracak bir tavır ve davranış içinde bulunmanın ifadesidir. Cenab-ı Hak öyle eylesin. Hakiki manada sevgi, izafi manada sevgi. Hakiki manada sevgi, aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar ancak anlaşabilir. Derece derece şunlara, şu türde, şu çizgide olanlar, saffı evvelde olanlara karşı şu ölçüde sevgi, ikinci safta bulunanlara şu ölçüde sevgi, üçüncü safta bulunanlara şu ölçüde sevgi, gelmiş ta arkada durmuş, revaklarda durmuş, Onlara da o ölçüde sevgi, herkese karşı sevgi ama birilerine karşı hakiki manada sevgi, diğerlerine karşı mecazi manada sevgi, mutlaka bir alaka, bir irtibat. İnsanın imandan nasibi, mahlukata muhabbeti ve şefkati ölçüsündedir. Bununla mebsuden mütenasiptir denebilir. Kin ve nefret insanının, ehli imandan nefret eden insanın imandan nasibi o kadardır. Böylelerine ehli iman nazarıyla bakıyorsak şayet, hüsnü zanni min hüsnül ibade fehvasınca, hüsnü zan hüsnü ibadettendir. Dolayısıyla bu mevzuda çok defa yanılabiliriz. Belki Hazreti Pir'in verdiği ölçüler içinde hareket edilirse, o yanılmayı da aza indirmiş olabiliriz. Hüsnü zan, ademi itimat, tedbir mülahaza dairesini açık bırakmak. Hançerleyecek insana, hançerlesin diye sırtını dönmemek. Tedbirli, temkinli olmak. Tasavvufun bir yönüyle ilk basamağı sayılan teyakkuz dairesi içinde hareket etmek. Tefeül kibinden ifade edildiğinden dolayı daha bir uyanık, daha bir uyanık, daha bir uyanık, daha bir uyanık. Mürgülemeye meydan vermeden, esnemeye meydan vermeden kendini çimdikleyerek neyle? Marifetle bir yönüyle, irfanla, delaili tetkikle, müzakere ile, mütalaa ile kendini çimdiklemek suretiyle sürekli uyanıklığı zirvede götürme. Hep gözleri açık olma. Hadis ifadesiyle uyunu sahire. Cephelerde uyunu sahire. Bunlar sürekli ibadeti taatta bulunuyor gibi sevap kazanırlar. Yani iman çok önemli bir mevzu. Mesele o esas üzerine, o sağlam zemin üzerine bina edilince Allah'ın izni inayetiyle imanu billah, sonra marifetullah, sonra muhabbetullah, sonra kendi kendine terettüp eden zevki ruhani. İnsan öyle bir zevk duyar ki artık yeme içme onun yanında, yemeden içmeden cismani zevklerden lezzet alma onun yanında deryada damla kalır. Ha, bunun ötesinde ayrı bir şey var. Aşku iştiyaku likaullah. O büyüklerin şe'ni. Fakat falanın filanın şe'ni diye, estağfurullah onlara falan filan denmez yani. O büyük zevatın şe'ni diye biz onu bırakalım. O onların olsun. Hayır. Bence himmet âli olmalı. İnsan himmetini âli tutmalı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, öbür alemde Cenab-ı Hak'tan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Çünkü o cennetin zirvesi. Kim bilir, belki çok farklı şekilde her zaman cemal-i bah kemalini temaşa, cuma yamaçları dediğimiz o Firdevs'teki yamaçlardan yapılıyor. Bilemeyiz onu. Belki Razıyım sesinin Ridvan Tepesi de yine oradadır. Bilemeyiz onu. Onun için isterken Firdevs'i isteyin. Dun himmet olmayın. Himmet çok âli tutulmalı. Evet, imanu billah, marifetullah, muhabbetullah. Kendi kendine gelen zevki ruhani, zevki ruhani, o kendi kendine terettüp eder. İlle de böyle yaptığımız şeyler yapıyoruz. Bunu zevki ruhani peyleyelim diye yaparsanız, bence çok küçük şeye talip olmuş olursunuz. İlle de bir şey talep edecekseniz, Allah'ım el-ihlas ve rıdak ve halisel işk ve iştiyak diyeceksiniz. Bütün himmetinizi onları elde etme istikametinde kullanacaksınız. Geriye dönelim. İmanla muhabbet tevhem gibidir. Bazen birbirini iltizam eder onlar. Bazen sebep-sonuç, kozalite mülahazasıyla sebep-sonuç mülahazası içinde ele alınabilir. Ben bildiğiniz gibi 20 kadar hastalığım var. Bir şey arz edeyim size. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta, Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz son anlarına kadar yapmaları gerekli olan şeyi yapmadan dur olmamışlar. Ben yakın tarih itibariyle daha önce Dardağ'daki halkadaki arkadaşlara, beraber hadis tefsir mütalaa ettiğimiz arkadaşlara arz ettiğim bir hususu arz edip size bırakacağım sonra. Ben şahsen görmedim son dönemin önemli allamelerinde. Husrev Efendi, Aslan Arnavut, Mehmet Akif gibi. Fakat İstanbul'da büyük alim. Öyle ki Ömer Nasuhi Hoca biliyorsunuz. Yani ıstılahat-ı fıkhiye kamusu bizim epey okuyan bir arkadaşımız. Onun müceddit olması için bu eseri veya asarı, çok mücelledat olduğu için asarı bergüzidesi onun müceddit olduğuna delalet eder diyor. Husrev Hoca, onun yanında benim hemşehrim Ömer Nasuhi Hoca, Erzurum Ova'dan. Ona diyor, sus sus be cahil. Sen sadece kitaplara bakarsın burada. Bir kısım hani kariyer yapan insanlar gibi. Oradan alır, oradan alır, oradan alır. Fişlersin, işlersin, kitap meydana getirirsin. İlim o değildir. Hazreti Gazzali'ye ait olduğu gibi tuttuğun not defterlerindeki ilme ilim denmez. Kafanın nöronlarına işlemiş böyle. İşte İhya'yı okuyoruz şimdi. Görüyorsunuz. Adam çipşak hemen nerede, hangi hadisi söyleyecek, hangi kelamı söyleyecek, meseleleri nasıl analiz edecek hemen ortaya koyuyor. O da böyle bir zat. Talebelerine ders verme mevzuunda dakika fevt etmiyor. Yaşını bilmiyorum. Mahmut Bayram Hoca talebelerinden birisi. İstanbul'un meşhur vaizlerinden Fatih'in diyeyim ama onu da görmeyi Cenab-ı Hak şereflendirdi fakiri. Salih Efendi talebelerinden birisi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapan, benim derinden saygı duyduğum, 20 Diyanet İşleri Başkanı kadar hizmet eden Yaşar Tunagür Hoca, makamı cennet olsun. O da onun talebelerinden birisi. Hoca derslerinde hiç kusur etmiyor. Aklımda kaldığına göre Taftezani'nin tavzihini ondan 30 defa icazet veriyor. 30 defa tavzih okuyor. O da erbabınca malum bir eserdir, malum. Usulle alakalı. Sürekli ders takrir ediyor. Gün geliyor yatağa düşüyor. Bu defa yatakta talebeler yine halka oluyor. O da kitabı elinde tutuyor böyle. Fakat bazen eli kitabı taşımıyor. Elinden düşüyor. Ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya Rabbi artık kitabı taşıyamıyorum ben diyor. Ama bu haliyle yine diyeceği şeyleri demeye çalışıyor. İnsanlığın iftihar tablosu, ayakta duracak halde olmadığı dönemde Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'in arkasında namaza durduğu gibi. Yapabileceği şeyi insan can hulkuma geleceği ana kadar arızasız yapması lazım. 20 tane rahatsızlığım var. Yapmasam efendime muhalefet etmiş olurum. Böyle büyük zatlara muhalefet etmiş olurum. Ve bir gün gerçekten elinden kitap düşüyor, ruhunun ufkuna yürüyor, makamı cennet olsun. Allah Nuru Halit'le beraber haşr neşeylesin. Bir taraftan öğretme vazifesini yapma mevzuunda bu kadar işin delisi. Öğretme, onlara bir şeyler anlatma. Bir diğer taraftan da öyle engin bir teslimiyeti var ki, benim henüz o meseleyi 50 sene evvel dinledim belki, 55 sene evvel dinledim sahibinden. O zatı görmedim, çevresinden dinlediğim şey. Aklım almıyor hala. Diyor ki, evine yine hep derse gidiyorduk, evinde ders takrir ediyordu. Bir gün kapıyı çaldık, içeriye girerken baktık kapının önünde altında ateşler yanan kazanda su kaynıyor. Bir de tabut ve teneşir var orada. İçeriye girdik. Hoca her günkü gibi dersi bize takrir etti. Bir şey demedik. Ayrılırken hocam bu ne haldir? Yok bir şey dedi. Benim üniversiteye giden bir kızım vardı ya, dün vefat etti. Su onun için kaynıyor. Tabut teneşir de onun için geldi. Bu kadar yaptığı vazifenin aşık olması. İnsanları bu kadar marifete yönlendirme mevzuunda hahişkar olmaz. İşinin delisi olması bu kadar. Onlar böyle yapınca siz küçük çapta bile olsa Kitmir'in dediklerine bir değer atfediyorsanız size saygımın gereği olarak benim de çıkıp sizinle müsabede bulunmam bir vecibe gibi geliyor bana. Belki bir gün burada ama bugün ama yarın size bir şey söylerken hiç aklımdan çıkmayan bir hissimi söyleyeyim. Hemen yüzü koyu yere yıkıldığımı duyar, görür gibi oluyorum. Ve bunu biraz da istiyorum. Başımı secdeye koyduğun zaman bana verdiğin şeyi al. Sana en yakın olduğun zaman al Allah'ım. Hep aklımdan geçiyor. Bu hissimi size açmamıştım. İlk defa açıyorum. Başımı yere koyduğum zaman ve bir gün burada bir şeyler derken, bir şeyler ederken ama ne kadar işe yarıyor onlar? Ne ifade ediyor? Ne yapalım? Kıtmir de ancak o kadar şey yapabilir. Onu bir Kıtmir'den beklediğinizi bekliyor gibi bekleyin. Kıtmir. Eshab-ı Kehf'in Kıtmir'i gibi Kıtmir. Kendime doğru dürüst bir insan nazarıyla hiçbir zaman bakmadım. Başkaları sağda solda şu şöyle dedi, bu böyle dedi, masum dedi, masum dedi filan. Ben Esved İbni Yezid'ün Nakhai gibi Hafizanallah, Bel'am İbni Bağura gibi baş aşağı gitmeden korkuyorum. Her gün yatağa girerken Allah'ım kafir olarak beni öldürme diyorum. Neler diyorum neler orada. Uykum geleceği ana kadar bir sürü yalvarıp yakarıyorum. Yalvarıp yakarma içinde gözlerim yummuş oluyorum. Allah'ım beni kafir olarak öldürme. Ödüm kopuyor kafir olarak ölmeden. Esved İbni Yezid'in Nakhai'de öyle endişe duyuyordu. 10 defa dinlemişsinizdir Ayşe validemiz. 1 saat ayakta duruyor ve bedalem seyyiatu ma kesebu ve haqa bihim ma kanu yastehzun. Sürekli tekrar buyurup duruyor. Vildi zeban etmiş. Tekrar edip duruyor. Ben desem ona mırıldanma diyebilirsiniz. Ama kadınların sultanı, sultanların sultanı anam olunca orada vildi zeban etmiş duruyor. O 14-15 yaşında insanlığın iftihar tablosunun sağanak sağanak vahyi yağdığı hanesine geliyor. Rüyasında bile günah görmüyor. Neye ağlıyor benim anam bilemiyorum. O ağlıyorsa bize ağlama değil, heyecandan kalbin durması gerekir. Yuf olsun kendini günahsız gibi gören zavallılara, zulüm yaparken vazife yaptığını zannedenlere, bir manada 1400 seneden beri yapılan şeyleri, bir manada da bir asırdan beri yapılan şeyleri yıkmayı vazife ve şiar edinmiş, onun için devletin parası deniz yemeyen domuz mülazasıyla, etrafa paralar dökmek suretiyle mamureleri, ümranları yıkmak için elinden gelen her türlü şeytanlığı yapanlara yuf olsun. Allah akıl ve fikir verecekse yaşatsın, akıl ve fikir versin. Yoksa insanlığı, Müslümanları, İslam dünyasını bu türlü eşrarın bu türlü füccarın şerrinden muhafaza buyursun. Vesselam. Ama nasıl olsa gidecekler herkes gibi. Saatin zinciri bitince eylemez tık tık. Zincir yok şimdi. Zemberek boşalınca eylemez tık tık. Evet, bunu da geçtik. Pil bitince eylemez tık tık. Vakti merhunu gelince ruha derler çık çık. Hakka kulluk eyle zira ahirette dinlemezler hınk mınk. Vesselam.